Słuchaj, dzieciństwo pamiętam. Pamiętam z dzieciństwa okrzyk Preskuno! I mur, który stał w Berlinie, lecz runął. System, który kopał po dupach, który po dupach. System, który szedł do celu po trupach. Tutaj podniosły nastrój, przybierał na sile. Ludzie nie dali się uszczęśliwić na siłę. Ja byłem pod rodzinnym parasolem, gdzieś tam w szkole. Kiedy przyszedł wolny rynek z nowym ustrojem i szybko opadły te podniosłe nastroje. Kapitalizm kazał ostro walczyć o swoje i powiedział, że nie będzie rozpieszczał, że nieliczni będą mieć ten dom na przedmieściach. I to dla większości był zimny prysznic, że ten system nie spełni oczekiwań wszystkich. Chcesz to wygrać? Nie czekaj na zasiłek. To jest wolny rynek, synek, rusz tyłek. Boże, mój czas już jest. To życie jest ostre i drogie. Trzymaj fason i zarabiaj kasę. Zapinam pas, wciskam gaz, jadę zrobić parę złotych. Zróbmy ten hajs, zróbmy ten hajs. Rynek, synek, więc pozbądź się złudzeń. Farciarze, spryciarze i sfrustrowani ludzie. Obrazy porażek, że aż brakuje słów. To cena wolności, która nie pokazuje dróg. System, pełen sprzeczności o dwóch twarzach. Tej jasnej i tej, która upokarza. Musisz grać z klasą, a los będzie ci sprzyjał. Graj o swoje i nie zapomnij, co to przyjaźń. Masz prawo wygrać, obowiązek pomóc przegranym. Jeśli tak będziemy robić, przetrwamy. I rewolucji nie musi robić żaden czubek. Zresztą jak chce, zawsze może wyjechać na Kubę. Ja wolę już jednak speców od PR, od ministrów PRL, z PZPR. A od czerwonych wolę już Jankesów. To jest wolny rynek, synek, życzę sukcesu. Boże, mój czas już jest. To życie jest ostre i drogie. Trzymaj fason i zarabiaj kasę. Zapinam pas, wciskam gaz, jadę zrobić parę złotych. Zróbmy ten hajs, zróbmy ten hajs.